NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Russische offensief bij Kharkiv in het oosten van Oekraïne heeft tot doel een bufferzone te creëren, zodat Russen aan de andere kant van de grens zich veilig voelen. Dat zegt de Russische president Poetin. Volgens hem is Rusland niet van plan de stad Kharkiv in te nemen. De man die eerder deze week is aangehouden voor het kapotslaan van beeldschermen in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam is een Palestijnse asielzoeker. Hij ontkent dat hij spullen heeft vernield, zegt zijn advocaat tegen de NOS. De Slovaakse premier Fico ligt nog altijd op de intensive care. Zijn toestand is stabiel, maar volgens artsen is hij nog altijd niet buiten levensgevaar, meldt het persbureau van de overheid in Slowakije. Fico werd woensdag neergeschoten. De aangehouden verdachte had mogelijk een politiek motief. En Paul McCartney is de eerste Britse muzikant die met zijn muziek miljardair is geworden. Dat meldt de Sunday Times. Volgens de krant heeft McCartney alleen al het afgelopen jaar tientallen miljoenen verdiend met zijn muziek. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan al vrij vroeg vrij veel korte files. In totaal bijna 175 kilometer. Veel van die files leveren ongeveer 5 tot 10 minuten vertraging op. Maar er zijn een paar files die opvallen. Allereerst een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Roelevaansveen is de rechterreis ook dicht. Momenteel is de vertraging 15 minuten vanaf Zoeterwoude. Dan naar de A12, Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens langzaam rijden over 15 kilometer tot aan knooppunt Velperbroek. Vertraging is daar 30 minuten. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Zaltbommel, 10 minuten langzaam rijden. En tot slot nog een ongeluk op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Hagestein en Noorderloos, 8 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Kunt u aan kinderen uitleggen wat de Europese Commissie precies doet of hoe het Europees Parlement werkt? Makkelijk is het in elk geval niet. Waarschijnlijk is het voor de meeste volwassen Nederlanders al lastig om dit soort dingen in 3 zinnen uit te leggen. De Vlaamse journalist Rob Herbout schreef een kinderboek over Europa, omdat hij vindt dat er in het onderwijs veel te weinig aandacht is voor de EU. Straks spreek ik hem. We hebben ook nog een fragment van onze podcast Europa draait door aan het einde van de uitzending, waarin we met schrijver Ilja Leonard Pfeiffer spreken over Italië. En met name over premier Meloni, die meer en meer haar radicaal rechtse gezicht laat zien. Maar we beginnen in Israël, waar de omstandigheden waarin Palestijnse gevangenen worden vastgehouden zeer te wensen overlaten. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Er blijkt van alles mis te zijn met de omstandigheden waarin Palestijnen vast worden gehouden in Israëlische gevangenissen. Dat stellen mensenrechtenorganisaties. Na 7 oktober, de dag van de terreuraanval van Hamas, is dat alleen maar verder verergerd. Israël ontkent dat er sprake is van misstanden. Ik praat erover met Midden-Oosten-correspondent Lucia Admiraal, die dit verhaal al veel langer volgt. Lucia, vanuit Jeruzalem, goedemiddag. Goedemiddag. Over wat soort misstanden zou het gaan in die Israëlische gevangenissen? Dat gaat om ernstige misstanden van vernederingen en martelingen. Overvolle cellen, veel te weinig eten en zeer gebrekkige hygiëne bijvoorbeeld. Ja. En er zijn na 7 oktober en na die aanval veel meer mensen opgepakt. Palestijnen opgepakt ook. Hè. Is dat een heel duidelijk keerpunt geweest? Ja, dat is wel wat gevangenen die ook inmiddels zijn vrijgelaten. Ik heb met verschillende gevangenen gesproken die zijn vrijgekomen in de afgelopen tijd. Mm-hmm. En die vertellen, en sommige van hen die zaten al voor 7 oktober vast in de gevangenis. En zij zeggen echt dat er na 7 oktober sprake was van een heel duidelijk omslagpunt. Dat de toestand in de gevangenissen al te wensen overliet daarvoor. Maar dat er echt sprake was van een enorme verslechtering na 7 oktober. Ja. En hoe ziet het er in die gevangenissen uit? Hoe leven gevangenen daar? Want als je die mensen gesproken hebt, wat voor soort verhalen vertellen ze jou daarover? Nou ja, dat verschilt heel erg per gevangenis. Ik heb met gevangenen gesproken die op de bezette Westelijke Jordaan-oever wonen. En ook daar zijn vastgezet in gevangenissen. Maar ik heb ook voormalige gevangenen gesproken die in gevangenissen in Israël hebben vastgezeten. En wat zij daar beschrijven is dat na 7 oktober, toen er echt binnen enkele weken na de aanval van Hamas Het aantal gevangenen, het aantal Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen was verdubbeld. Dus er was echt sprake van een enorme arrestatiegolf. Dat was zowel, dat waren zowel mensen uit Gaza. Mensen uit Gaza die zich in Israël bevonden, die een werkvergunning hadden, die was ingetrokken. Maar ook veel Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever die werden gearresteerd. Nou, en ik heb dus gesproken met mensen die in gevangenissen in Israël zaten en op de westelijke Jordaan-oever. Mm-hmm. En die beschrijven dat ze met veel meer mensen werden vastgehouden in kleine cellen. Dus dat het aantal gevangenen wat in een cel werd vastgehouden soms verdubbelde. Dat er sprake was van veel meer geweld. Gevangenen die werden geslagen en vernederd. En ook het eten bijvoorbeeld veel slechter werd en heel sterk afnam qua hoeveelheid. Ik sprak bijvoorbeeld met een man die 6 maanden in administratieve detentie heeft gezeten. Die werd in november gearresteerd in zijn huis in Ramallah. En deze man die... En administratieve detentie betekent dat er niet sprake is van een formele aanklacht of een proces. En gevangenen kunnen voor hele lange periodes vast worden gehouden zonder dat ze weten wat de aanklacht is en zonder proces. Dat gold dus ook voor deze man. En hij vertelde mij ook over hele slechte omstandigheden, een gebrek aan eten. En hij was zelf, nadat hij uiteindelijk werd vrijgelaten vorige maand, 29 kilo afgevallen. Hmm. Zeer schrijnende verhalen dus, die je hoort. Hè. Er was recentelijk ook veel te doen over een prominente Palestijnse arts die actief was in een van de grote ziekenhuizen in Gazastrook. Die ook is opgepakt, die is overleden in een Israëlische gevangenis. Om wie ging dat en wat weten we over hoe hij is overleden? Ja, dit gaat om de 50-jarige arts Adnan El-Bourj. Hij was het hoofd van de orthopedieafdeling van het inmiddels volledig verwoeste Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. En hij is op 19 april in de Al-Fur-gevangenis op de bezette westelijke Jordaan-oever overleden. En vermoedelijk is hij overleden ten gevolge van marteling. Dat is althans wat zijn familieleden vermoeden. En wat ook medegevangenen die hem eerder nog hebben gezien toen hij in een gevangenis in het zuiden van Israël was. Wat zij vermoeden dat er aan de hand was. Want zij zeggen bij hem duidelijk tekenen van marteling en slaaponthouding te hebben gezien. Ja. Nou, deze Adnan El-Bourj die is afgelopen december gearresteerd toen hij in het Al-Auda ziekenhuis was in Jabalia in Gaza. En afgelopen december zijn er ook al die foto's naar buiten gekomen in Gaza van met Palestijnen uit Gaza die tot hun ondergoed waren uitgekleed en geblinddoekt en werden gearresteerd. Wat natuurlijk veel internationale verontwaardiging heeft opgeroepen. En hij is ook in deze periode gearresteerd en is uiteindelijk dus in de Al-Fur-gevangenis overleden. Zijn familieleden hebben ook aangegeven dat hij gewoon in een hele goede fysieke conditie was daarvoor. En zij hebben dus heel sterk het vermoeden dat hij... zij gaan er eigenlijk gewoon vanuit dat hij is gedood door marteling in de gevangenis. Er komen meer van dit soort verhalen ook naar buiten. Hè. Vorige week nog besteedde CNN er uitgebreid aandacht aan. Zij spraken met klokkenluiders over misstanden in een detentiecentrum in de Negev-woestijn, ten zuiden van Israël. One young Israeli army reservist agreed to speak about scores of detainees at Sedi Teman. He says are kept in cages or pens, constantly shackled and blindfolded, many for weeks on end. We were told they are not allowed to move and must sit upright. They're not allowed to talk or peek under their blindfolds. Ja, het past een beetje in het beeld wat jij ook al schetste, Lucia, wat hier wordt verteld bij CNN. Hoe reageren de Israëlische autoriteiten op deze verhalen? Ja, wat betreft die dood van de arts Adnan El-Bourj hebben zowel het Israëlische leger als de Israëlische gevangenisautoriteiten eigenlijk geweigerd om meer informatie en details te geven over de toedracht van zijn dood. De gevangenisautoriteiten hebben ook gezegd dat zij geen details geven over zijn dood, omdat het niet om een Israëlische burger gaat. De vrouw van El Borj heeft inmiddels wel een zaak aangespannen waarin zij een onderzoek eist naar zijn dood. En wat betreft die misstanden in die Sadeh Tayman-gevangenis, waar CNN natuurlijk over heeft gerapporteerd, en dat is een militaire basis in het zuiden van Israël, in de Negev-woestijn, die eigenlijk de afgelopen maanden is verworden tot een beruchte gevangenis waar gevangenen uit Gaza worden vastgehouden. Mm-hmm. En het Israëlische leger heeft in reactie op die misstanden, aangekaart door CNN onder andere, maar ook door de Israëlische krant Haaretz, gezegd dat zij zich houden aan de juiste behandeling van de gevangenen en dat als er eventueel misstanden zijn, dat die worden onderzocht. Speelt ook mee, denk je, Lucia, dat de Israëlische gijzelaars, dat zijn er behoorlijk wat nog, hè, die worden vastgehouden door Hamas onder barbaarse omstandigheden ook. Dat al maanden speelt dat natuurlijk, zorgt in Israël zelf dagelijks nog voor heel veel ophef. Dat je ziet dat mede daardoor wellicht de grenzen in Israël zelf zijn gaan verschuiven. Kijk, ik denk dat mensenrechtenorganisaties hebben natuurlijk ook gezegd, hè, al kort na 7 oktober, toen er dus sprake was van die massale arrestaties, hè, het totale aantal Palestijnen in Israëlische detentie en gevangenissen is opgelopen tot ruim 9000. Mm-hmm. En mensenrechtenorganisaties zeggen van ja, dit is eigenlijk een vorm van collectieve bestraffing. Maar ik denk dat veel mensen in Israël en ook veel soldaten in Israël, hè, natuurlijk met name mensen uit Gaza, collectief verdenkt, hè, van steun voor de aanval van Hamas of betrokkenheid bij de aanval van Hamas. Want is er ooit is er ophef, Lucia, in Israël over deze verhalen, over de omstandigheden waarin Palestijnse gevangenen worden vastgehouden? Kijk, bijvoorbeeld ook het is niet alleen CNN die hier bijvoorbeeld over heeft gerapporteerd. Dat heeft ook bijvoorbeeld de Israëlische krant Haaretz de afgelopen maanden herhaaldelijk gedaan. Ook Israëlische mensenrechtenorganisaties en natuurlijk ook Palestijnse mensenrechtenorganisaties luiden al maanden de noodklok over de toestanden in gevangenissen. Die hebben daar natuurlijk uitgebreid over gerapporteerd en die mensenrechtenorganisaties ondernemen ook concrete stappen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het algehele sentiment in Israël voor toch wel een meerderheid van de bevolking is dat toch een groot deel van de Palestijnen, met name uit Gaza, gewoon in verband worden gebracht met die Hamas-aanval op 7 oktober. Lucia Admiraal, dank voor jouw verhaal. Binnenkort verschijnt er ook een reportage over dit verhaal van jou in NRC Handelsblad. Staat Europa op de rails? We absolutely need each other in Europe. Of is Brussel het spoor bijster? Het allereerste is dat Europa voor ons beslist. Welkom in Europa, jongen! Intercity pitstop 3, Gerlach, Zosmaru. De Europa Express. De Europese verkiezingen bij Bureau Buitenland. This is Europe's moment to answer the call of history. Ja, het is weer een nieuwe aflevering van onze Europa Express in de aanloop naar de Europese verkiezingen. En wel een hele bijzondere vandaag, want we gaan een kinderboek bespreken. Is nog niet iets wat we elke week doen in Bureau Buitenland. Maar dit boek heeft alles met de EU te maken. Rob Herbout is al sinds jaar en dag de EU-correspondent voor de VRT in België. En wilde graag eens aan kinderen uitleggen hoe de EU werkt. Zeker nu daar natuurlijk in aanloop naar die verkiezingen steeds meer over wordt gesproken. Het geheim van Europa heet het. Hij schreef het samen met Danny de Vos. En met Rob heb ik momenteel contact. Rob, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Ik zat te zoeken of er al eens eerder een kinderboek over de EU is verschenen, Rob. Maar ik heb er geen één kunnen vinden. Denken jullie dat jullie de eerste zijn hiermee? Ook lang gezocht en ik heb er geen gevonden, dus ik denk wel dat wij de eerste zijn, klopt. Ja. En hoe kwam je op het idee om dit te schrijven? Om de EU en al die instituties in Brussel en alles waar de EU zich mee bezighoudt een keer uit te leggen voor kinderen? Want het is voor kinderen vanaf 10 jaar geschreven, hè? Ja, inderdaad. Dus ik heb zelf een dochter van 9, ze wordt binnenkort 10. En ik merk toch wel als vader dat ze heel erg nieuwsgierig is. En dat zijn eigenlijk alle kinderen, denk ik. En wat doe je dan als ouder? Ja, je gaat op zoek naar informatie om op al die vragen te antwoorden als je het zelf niet weet. En gelukkig bestaan er heel goede kinderboeken of educatieve spelletjes enzovoort. Ik zeg maar wat over bloemen en bijen of over sterren en planeten. Ja. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er een planeet is die Europa heet. Dat is een ster of een maan rond Jupiter, wist ik voorheen niet. Mm. Maar dan, ja, Europa, waar ik zelf al 20 jaar als journalist mee bezig ben, daar bestaat geen boek over voor kinderen. En toen dacht ik, ja, dit wil ik wel eens proberen. En ik sprak erover met Danny de Vos, een goede jeugdvriend van mij, die zelf al heel veel kinderboeken geschreven heeft. En hij zag het meteen zitten en zo zijn we eraan begonnen. Ja, jullie schrijven over hele praktische dingen in het boek. De invoering van de euro. Ik zag verhalen over het Europese landbouwbeleid, dierenwelzijn, maar ook hoe het parlement werkt. En het hebben jullie omlijst met verhalen waarin kinderen de hoofdrol spelen. Hè? Was dat een beetje het doel, bewust door de ogen van kinderen naar de wereld, naar het Europa om hen heen kijken? Ja, natuurlijk. Je moet kinderen, denk ik, niet overstelpen met statistieken en moeilijke afkortingen die in Brussel gebruikt worden over allerlei zaken. Maar we vertrekken inderdaad vanuit de leefwereld van kinderen. En daar is Danny, denk ik, heel goed in geslaagd. Hij heeft verhalen bedacht waarin kinderen iets meemaken. Er gebeurt iets en dat heeft op een of andere manier met Europa te maken. En dat probeer ik dan in de begeleidende tekst daarna uit te leggen wat eigenlijk de band is met Europa en hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Wanneer boeren op straat komen bijvoorbeeld, ja. Of de oorlog in Oekraïne, migratie en dergelijke. Het zijn telkens verhalen die kinderen meemaken, dus fictieve personages, op een heel spannende, leuke, ontroerende manier geschreven. En dan is mijn taak, mijn rol in het boek is dan om op eenvoudige manier uit te leggen ja, wat de band is met Europa. Ja, vond je dat lastig, Rob? Want ja, je doet normaal natuurlijk altijd verslag voor het Vlaamse, zeg maar, grote mensenjournaal. Nu moest je je echt even helemaal verplaatsen natuurlijk in de leefwereld van kinderen die de leeftijd van jouw dochter hebben. En het gaat om ingewikkelde materie. Dat lijkt me toch best ingewikkeld. Ja, dat is best lastig, maar je zei het al, als je zelf een dochter hebt of een zoon, ja, dan probeer je natuurlijk aan te passen van hoe ver kun je gaan in de details, of de voorgeschiedenis moet je misschien nog een beetje uitleggen. Dus je probeert je taal eraan aan te passen en ook het referentiekader van kinderen te gebruiken. Nee, wat weten kinderen al? Daaruit vertrekken. Bijvoorbeeld wanneer wij op reis gaan met de wagen, dan spelen we wel eens een spelletje van de nummerplaten van de vrachtwagens. Mm-hmm. Waar komen die vandaan? Die codes die daar aan de nummerplaat hangen. En dat is een van de dingen die ik dan gebruikt heb in het hoofdstuk over truckers die heel Europa rondrijden, uit Oost-Europa. Dus op die manier probeer ik in de leefwereld van kinderen te geraken om hen uit te leggen hoe dat eigenlijk zit met het vrij verkeer van personen, sociale dumping ook in Europa en dergelijke. En het feit dat jullie dus de eerste zijn die een kinderboek schrijven over deze thematiek, laat dat zien dat er in het onderwijs in België, maar ik vermoed dat het in Nederland niet veel anders zal zijn, veel te weinig aandacht is voor wat de EU precies doet? Dat vind ik eigenlijk wel. Ik dacht dat het in de loop der jaren beter zou worden, maar ik merk toch jonge collega's die nu bij ons op de VRT beginnen, dat die eigenlijk even weinig of evenveel afweten als hun collega's van mijn leeftijd. Dus eigenlijk bijna niks. Mm-hmm. Dus Europa en Brussel blijft toch voor heel veel jongeren, studenten, scholieren, iets dat ze niet op school aangeboden krijgen. En vind ik toch wel een probleem, omdat de Europese Unie wordt steeds belangrijker, is in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. Maar blijkbaar is in het onderwijs toch niet genoeg. Er zijn natuurlijk leerkrachten die uitstekend werk doen en er zijn allerlei er is aanbod om het in de klas te brengen. Ja. Maar toch vind ik dat het nog beter kan, dat er nog meer kan gebeuren. Maar het is natuurlijk toch zo, Rob, dat zien we natuurlijk nu ook in de aanloop naar de verkiezingen die al over 3 weken zijn, maar in de Nederlandse campagne leeft het nog amper. Het blijft toch ook iets wat maar ver weg blijft voelen. Hè? De meeste politici in Brussel kennen we niet. We kennen de meeste eurocommissarissen niet. Voor veel Europese burgers is alles wat er in Brussel gebeurt toch iets wat op grote afstand voelt. Kijk bijvoorbeeld naar de opkomstcijfers bij de verkiezingen. In Nederland vaak niet hoger dan zo'n 40% van de mensen die dan gaat stemmen. Ja, dat blijft natuurlijk een probleem. Dat is een probleem. Hè. Brussel lijkt wel een planeet die ver weg is, waaruit allerlei dingen neerdalen dan die de Nederlanders en de Belgen moeten uitvoeren. Ik denk dat je dat pas probleem kan oplossen door er meer aandacht aan te besteden en door uit te leggen, ja, wat doen we eigenlijk in die Europese Unie met 27 landen samen? Hoe werkt het allemaal? Verloopt dat transparant en dergelijke? En natuurlijk, er is ook een grote rol voor de media en de politici zelf om de rol van Brussel en Europa niet te verzwijgen. Dus er ook over te praten wanneer zij gaan vergaderen in Brussel. Om niet terug te komen met de boodschap van ja, we moeten van allerlei dingen doen en we hebben daar geen inspraak in. Ja. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Wat jullie doen in het boek, Rob, is vooral uitleg. Hè? Jullie branden je niet aan de discussies over of de Europese Unie goed is of niet. Of dat er meer of minder EU nodig zou zijn. Hè? Dat zien we natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen weer terugkomen. Die verschillen tussen hoe partijen daarin staan. Was dat iets waarvan je dacht, daar laten we de jonge lezers maar even buiten, die hele discussie? Ja, ik denk dat dit iets is waar ik zeker als journalist voorzichtig in moet zijn om daar een opinie in mee te geven. En het is inderdaad iets waar, denk ik, iedereen gewoon over moet nadenken. Maar je moet wel eerst weten wat de feiten zijn, waar het vandaan komt. En pas dan kan je een goed oordeel geven. Je hoort allerlei zaken vertellen over migratie en overspoeld worden door migranten en asielzoekers enzovoort. Maar je moet, denk ik, ook wel weten dat er landen zijn in de wereld waar er problemen zijn, dat mensen daar wegvluchten om bepaalde reden, dat de meeste mensen eigenlijk niet naar Europa komen, dat er een aantal mensen wel naar hier komen, dat er daar een heel veel discussie over is, maar ik spreek me niet uit over wat nu eigenlijk de beste oplossing daarvoor is. Dat laat ik eigenlijk aan de lezers over, die dan later, wanneer zij zullen mogen gaan stemmen, via hun stemgedrag eigenlijk meer de koers van Europa kunnen bepalen. Heeft je eigen dochter het al gelezen eigenlijk, Rob? Heeft ze er al iets over gezegd tegen wat haar vader ervan gebakken heeft? Nou, toen het hier geleverd werd door de postbode, zei ze, oh, dat is een mooie cover, een mooie tekening. En we zijn erin begonnen en we hebben al het eerste hoofdstuk samen gelezen. En ja, ze zei toch dat ze het leuk vond. Dus was toch wel een mooie test. Die kun je in je zak steken. Het geheim van Europa, geschreven door Rob Herbout en Danny de Vos, is overal te bestellen en te verkrijgen. Rob, hartelijk dank. NPO Radio 1 podcast. Europa draait door. Een podcast van de VPRO. Ja, we blijven nog even in Europa, want het is weer hoogste tijd voor een fragment uit onze podcast Europa draait door. Deze week spreken we daarin schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer. Woont al sinds jaren dag in het Italiaanse Genua en maakt zich grote zorgen over de regering van premier Meloni. Want waar ze eerder gematigder leek te zijn dan haar radicaal rechtse achtergrond in eerste instantie deed vermoeden, laat ze de laatste maanden een veel radicaler gezicht zien en opent ze bijvoorbeeld de aanval op de media. Ja, dat is eigenlijk waar Meloni al vanaf het begin van haar mandaat ontzettend veel energie in heeft gestoken. In het onder controle brengen van de vrije pers. En het allereerste slachtoffer daarvan was inderdaad de staatsomroep RAI. De publieke omroep, zouden we zeggen. Nou is het in Italië altijd wel gebruikelijk geweest dat er wat directiefuncties wisselden, dat een directeur werd vervangen als er een nieuwe regering kwam en dat soort dingen. Maar Meloni heeft het echt op ongekende schaal gedaan. Ze heeft ook echt eigenlijk alle kritische journalisten van de RAI ontslagen. En daarmee is de RAI in een soort van crisis terechtgekomen. De kijkcijfers zijn enorm gedaald, want onder veel van die programmamakers waren hele populaire persoonlijkheden. Ja. En ook dat is onderdeel van een vooropgezet plan. Want daarmee zijn ook de reclameinkomsten van de RAI enorm gedaald. Ja. Waarmee de RAI alleen maar nog afhankelijker wordt van de regering. En kun je dus inderdaad daarmee ook echt stellen dat de RAI dus een onafhankelijke positie aan het kwijtraken is? Dat het niet meer volledig onafhankelijk kritisch over de regering Meloni bericht? Dat is niet een gevaar, dat is een feit. Die positie is niet meer onafhankelijk. Dat is inmiddels al gelukt. De draai is onder controle. Als je nu kijkt naar het journaal van de publieke omroep, is dat Meloni-propaganda. Het is het onder controle brengen van de vrije pers, of het inperken van de persvrijheid, houdt niet op bij controle van de RAI. Er zijn ook wetten in de maak om schrijvende pers aan banden te leggen. En een van de meest zorgwekkende wetten, wetsvoorstel dat, als ik het goed heb, nu door het parlement is aangenomen, maar nog bij de Senaat ligt, is een wet die het verbiedt om aan journalisten, ook van schrijvende pers, om te berichten over gerechtelijk onderzoek en lopende rechtszaken voordat het tot een veroordeling is gekomen. Ah. Dus je mag niet meer schrijven over rechtszaken. Dit alles vanuit het idee dat, dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. Dus het kan ook nog lijken alsof dat iets heel nobels is. Ja. Maar het idee is natuurlijk dat het hele proces van gerechtelijke waarheidsvinding hiermee aan het zicht wordt onttrokken. Dit en nog veel meer in de nieuwste Europa Draait Door, weer te beluisteren via alle podcastkanalen. Meer Buitenland is te vinden via de site van NPO Radio 1. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Humberto. Nog een fijne middag. NPO Radio 1. Onderzoekers willen weten of geestverruimende middelen kunnen helpen tegen trauma's en depressie. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar online bieden al tientallen therapeuten en shamanen tegen betaling triptherapie aan. Momenteel is het een wild westen en iedereen kan zich psychedelisch therapeut noemen, maar er is geen enkele richtlijn. Soms worden er zelfs verboden middelen aangeboden. Ik kon niet meer goed slapen. Dat is niet zonder gevaar. Ik kon mijn werk ook niet meer goed doen. Ik had niet meer het gevoel wie ik was. De hallucinerende wereld van drugstherapie. Werd me een beetje te veel. Op NPO Radio 1. Morgenmiddag om 2 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. De e-bikes van Stella, dat is de beste kwaliteit voor de laagste prijs van Nederland. Nu met Pinksterdeals tot wel 40% korting. Kom snel naar een van onze winkels en tweede Pinksterdag ook open. Stella, slim vooruit. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. 40 jaar Trendhopper. Nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons. En een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je